برائے میں شہید ہے یا کو اسلام تجان خیال سر اسلایا وا میدانی اب تبلیغ و جہاد ہے یم بخندین تسر خو اج بر زالیم ندانی اب تبلیغ و جہاد ہے یم بخندین تسر خو اج بر زالیم ندانی وکی میرا یاب جنگو ہے یم عبادت جبونا میا تازمك تايب درانية تأمج خايا وشيار كريا مباريا جبي خوايا خزاني ونزاني تأمج خايا وشيار كريا مباريا جبي خوايا خزاني ونزاني دکن بحثی جت ملی ادب جاری جبو شکلی شرف خویش نشانی حمید دوستو نیار تفدایا و تزانین چه خوش میرو عگی تو پیلوانی حمید دوستو نیار تفدایا تزانین چه خوش میرو عگی تو پیلوانی اوی در بایا تدجمن که یر پریشایان شکان دلی دجمن که پایا معانی مبارک بایا لتا اونایا یا بونیشایان بی اسلامی تدنگ خوا درانی مبارک بایا لتا اونایا و ابونیشایان بی اسلامی تدنگ خوا درانی جوی دنگی تدجمن و یار دلر زین یقین ایرایا جرنگ و یان مزانی لجنگات هدان ناکی دروین شهید ایرایا خوی رتبه گرانی لجنگات هدان ناکی دروین شهید ایرایا خوی رتبه گرانی ارے مسکی عقیر و جایا وارو مستی شهید عشقی لسر سنگایا تدانی تکرهش یار بخو نخویو جخوی ایرایو بقیرینو فی غانی تکرهش یار بخو نخویو جخوی جلو ایرایو بقیرینو فی غانی ماشاءاللہ.